To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kwota wolna od podatków dla najbiedniejszych Polaków zostanie jeszcze w tym roku podniesiona, zapowiedział wicepremier Morawiecki. Baskijscy dziennikarze przepraszają za użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny w tekście opisującym ich wizytę w Auschwitz. Była ikoną i wizytówką polskiej sztuki, tak o zmarłej rzeźbiarce Magdalenie Bakanowicz mówią koledzy artyści, przyjaciele, a także przedstawiciele władz i instytucji kultury. Kwota wolna od podatków dla najbiedniejszych Polaków zostanie jeszcze w tym roku podniesiona, zapowiedział w Polsat News wicepremier Mateusz Morawiecki. Obecnie wynosi ona 6600 zł. Dla osób, które są ubogie, podnieśliśmy kwotę wolną od podatków. Podniesiemy tę kwotę ponownie jeszcze w tym roku i w przyszłym, tak żeby te osoby, które najmniej zarabiają albo są poniżej granicy ubóstwa określonej w prawie, faktycznie mogły nie płacić podatku, powiedział wicepremier. Mateusz Morawiecki dodał również, że rząd stara się wyeliminować skrajne ubóstwo poprzez program społeczny prosolidarnościowe. Zgodnie z najnowszymi danymi u dzieci skrajne ubóstwo dzięki naszym działaniom finansowym 500+ wyeliminowaliśmy o 94%, dodał wicepremier. Policja zatrzymała 9 uczestników pikiety przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Działacze ruchów narodowych chcieli uniemożliwić wejście do teatru na spektakl Klątwa. Według policji przed teatrem protestowało około 40 osób. Zatrzymani mogą usłyszeć zarzut za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Wystawiany w Teatrze Powszechnym w stolicy spektakl Klątwa w reżyserii Chorwata Oliwiera Flilicza spotkał się z krytyką m.in. środowisk kościelnych, zarzucających mu bluźnierstwo i szydzenie z katolików. Baskijscy dziennikarze przepraszają za użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny w tekście opisującym ich wizytę w Auschwitz. Wczoraj szef baskijskiego rządu zasadził na obrzeżach obozu zagłady odnóżkę drzewa z Gerniki, symbolu pokoju kraju Basków. Sformułowanie polski obóz koncentracyjny zostało użyte dwukrotnie w wydanym w Nawarze dzienniku Diario de Alaba i w baskijskiej gazecie Deia. Dziennikarz tej gazety w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że było to wyjątkowo niefortunne określenie. Powinno być napisane niemiecki obóz na terenie Polski, powiedział. Poinformował, że przedstawiciele gazety złożyli przeprosiny w polskiej ambasadzie w Hiszpanii. Dziennikarz poprosił o anonimowość, bo jak zaznaczył, nie jest autorem użytego sformułowania. W przyszłą środę minie 80 lat od zbombardowania Gerniki przez niemiecki Legion Kondor. Sadząc wczoraj drzewo, Inigo Urkuju powiedział, że Auschwitz i Gernika są dwoma samotnymi krzykami, które trwać będą przez wieki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Była ikoną i wizytówką polskiej sztuki, tak o zmarłej rzeźbiarce Magdalenie Bakanowicz mówią koledzy artyści, przyjaciele, a także przedstawiciele władz i instytucji kultury. Twórczyni słynnych abakanów, które zrewolucjonizowały rzeźbę i tkaninę artystyczną, w czerwcu ukończyłaby 87 lat. Wybitna rzeźbiarka, której dzieła są cenione na świecie. Jej śmierć to ogromna strata dla polskiej kultury, napisał prezydent Andrzej Duda. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreśla, że była to wybitna twórczyni, jedna z najbardziej znanych rzeźbiarek. Była prekursorką w tych działaniach, z których jest znana te słynne abakany, no właśnie nazwane od jej nazwiska. Piękne rzeczy, realizacje łączące rzeźbę z przestrzenią. Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, dodaje. Przez bardzo długi czas była właściwie jedynym wielkim polskim nazwiskiem za granicą. Dostała wszystkie liczące się międzynarodowe nagrody. Na pewno odcisnęła piętno na sztuce światowej. Prace Magdaleny Abakanowicz znajdują się w kilkudziesięciu muzeach świata. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami sobota pochmurna i deszczowa w całej Polsce. 7 stopni w Krakowie i Katowicach, 8 w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, a 9 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista i gitarzysta zespołu Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Tym razem w roli kompozytora muzyki filmowej. Właśnie ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do thrillera The Chamber, której jest autorem. Wywiad z artystą jutro w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Eyes wide, mind suddenly everything flies by fine. Mind goes on holiday in its stead, clicking along the curve, clucking tongues. How could they have the nerve? There is hardly a method, you know. There is hardly a method, you know. It's a broken poem, started up yesterday and it came true now. Mine was on holiday, it's an open road. Will we soon see the end? It's an open book, a story to tell the man. There is hardly a method, you know. There is hardly a method, you know. There is hardly a method, you know. There is hardly a method, you know. A storm-faced cloud hanging in disbelief. I'm a cold-based clown, laughing at enemies. It's a rough, wild world. Could you please chaperone? It's a minefield trip. Oh, leave it the fuck alone. This is hardly the method. This is hardly the method, you know. There's a purple pain strangling yesterday. There's a purple stain spattered on interstate. It's an awkward state, grasping at anything, 'cause it's lost the pain. They want you to. Oh, they want you to. Yes, they want you to. Oh, they want you to. Dobry wieczór Państwu. Monika Brodka, copiątkowy program pod tytułem Lamenty i Odmęty, dzisiaj w wydaniu górskim. Temat mi bardzo bliski. Dzisiejsze utwory bądź płyty zawierają w tytule górę bądź dolinę. Dzisiejszy program jest o górach i dolinach. A przywitałam się z zespołem TV on the Radio z płyty Return to the Cookie Mountain. Za chwilkę zagramy zespół Szuszu, który bardzo często odwiedza Polskę. Wydaje mi się, że wokalista tego zespołu, Jamie Stewart, jakoś ma specjalny sentyment do naszego kraju. Pojawia się regularnie, a tutaj mój ulubiony utwór tego zespołu, I Love the Valley, oh! City lights shine. Skąd wziął się pomysł na dzisiejszą audycję, na właśnie ten temat góry i doliny? A stąd, że bardzo zależało mi na tym, żeby wpleść w którąś z moich audycji kolejną piosenkę, którą za chwilę zagram. Jest to zespół Electry Lane. Przedstawił mi ten zespół niejaki Józek, mój znajomy. Płyta z 2004 roku, czyli w zasadzie w roku, w którym ja debiutowałam. Absolutnie genialny album z po prostu jeszcze lepszą piosenką, która jest jakimś dla mnie zupełnym objawieniem i słucham jej na okrągło. Electric Lane. Yeah. najsłynniejsza dolina na świecie to chyba Dolina Śmierci. Pamiętam wycieczkę do Doliny Śmierci, jedna z najpiękniejszych w moim życiu, jedno z najżywszych wspomnień, które nadal mam w swojej głowie, szczególnie Zabriskie Point, który wygląda jak czekolada, taka, której nazwy nie wymienię, ale to jest czekolada łaciata, która jest po prostu brązowa i ma takie kremowe plamy. To tak właśnie pamiętam Zabriskie Point. Zagram teraz zespół Sonic Youth, który właśnie nagrał utwór pod tytułem Death Valley 69. We'll be right back. My brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. You're ever welcome with me anytime you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalike. So no one gets worried, no. So no one gets worried, no. But Sean, don't get careless. I'm sure it'll be fine. I love you. I love you, oh brother of mine. To był zespół Fleet Foxes, który podobno jest w trakcie reaktywacji na kilka koncertów tego lata. Ja bardzo bym marzyła, żeby pojechać na taki koncert. Mam też nadzieję, że ta reaktywacja będzie dłuższa, bo głos wokalisty jest naprawdę nieziemski. Chociaż powrócą pewnie w innym składzie, bo perkusista tego zespołu rozpoczął już dawno karierę solową. Mówię o Father John Misty, więc być może zagrają w innym składzie z innym perkusistą. A teraz zespół Goldfrapp i moja ulubiona płyta tego zespołu, czyli pierwsza, Felt Mountain. Ja zdecydowanie bardziej wolę Goldfrapp w takim wydaniu mniej elektronicznym. Ta płyta jest taka mocno teatralna, można by było powiedzieć wręcz cyrkowa i rzeczywiście ma dosyć unikatowe, ciekawe brzmienia. Thank you. Thank you. To była najbardziej szalona i psychodeliczna góra, jaka istnieje, czyli Święta Góra Alejandro Chodorowskiego. Fragment ścieżki dźwiękowej właśnie z tego filmu. Polecam wszystkim, którzy nie widzieli. Jest to ogromne źródło inspiracji wizualnej. Te góry mają oczy. Film ma przepiękną scenografię, fantastyczne kostiumy. Polecam. Teraz jedyny polski akcent w dzisiejszej audycji, ale śpiewany po angielsku. Będzie to Rafael Rogiński i Natalia Przybysz w projekcie Shy Albatross Down in the Valley. O kolejnym zespole nie wiem zbyt dużo. Jest on zasłyszany na składance, która nazywa się Pillows and Prayers u mojego znajomego i bardzo pasował mi tytułem do tej audycji. Jest on jedynym 80-sowym akcentem w dzisiejszej audycji i właśnie go Państwu zaprezentuję. Out the window now, man. You, Dzisiejsza audycja dobiega końca. Przepraszam, jeżeli spodziewali się Państwo jakichś takich górskich, góralskich nut w moim wydaniu. No, dzisiejsza audycja ułożyła się w zupełnie inny, eklektyczny, muzyczny obrazek. Ja pożegnam się teraz z zespołem o nazwie Jackie O Mother. Tutaj musiałam się wykaszleć, w zasadzie sama wypikać, dlatego że nazwa zespołu jest niecenzuralna i nawet po 22 nie mogę jej wypowiadać. Możecie Państwo dzisiejszą audycję i playlistę odsłuchać sobie na stronie Trójki już za niedługo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Monika Brodka, pozdrawiam wszystkich. Thank you.